किंच आत्मनः श्रुत्या निर्विकारत्व निश्चयात् अविद्या तज्जन्य कामादिना च वस्तुतो अयुगात् विद्या निरवशेषस्य मुख्यस्यैव अविद्यादिनाशस्य संभवात् गौणपक्षस्य अयुतते इत्याह। अविद्यादि कामादिनाश को मुख्य गौण दो विभाग करके गौण अर्थ किया था, तो गौण नहीं है, मुख्य है। श्रुत्या निर्विकारत्व निश्चयात्, श्रुति प्रमाण से आत्मा निर्विकार है। अभिक्रिय उच्यते अविद्या तज्जन्य कामादिना च वस्तु तो संबंध नहीं होगा। अविद्या के साथ कामादि के साथ वस्तुतः तो संबंध नहीं होगा, वस्तु तो अयुगा, वस्तु तो अयुग नहीं है। विद्या निरवशेषस्य मुख्य सेव, वास्तव कोई होगा तो उसका नाश पूरा नहीं होगा, किंतु यदि कल्पित है तो अज्ञान से कल्पित है तो ज्ञान से नष्ट समाप्त तो हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। निरवशेषस्य मुख्य सेव अविद्यादि नाश संभव है, मुख्य गौण पक्ष ठीक नहीं, निषिद्ध इति। निषिद्ध सर्वविकारस्य श्रुत्येव परमात्मनः अविद्या तद्विकारश्च नयुतस्तु सरादिवत्। श्रुत्येव निषिद्ध सर्वविकारस्य परात्मनः परमात्मनः अविद्या तद्विकारश्च नयुत तुसरादिवत्। नयुत तु उसरादिवत्, उसरादि में जैसे पानी दिखने पर भी पानी का संबंध नहीं है मरुभूमि में, इसी प्रकार निषिद्ध षड्विकार से परमात्मन निषिद्धा षड्विकार यथ परमात्मन स परमात्मा निषिद्ध षड्विकार तस्य निषिद्ध किसके द्वारा श्रुत्यैव, श्रुत्यैव निषिद्ध षड्विकार से परमात्मन अविद्या तद्विकार न विकार तो न युत उषराधिपत। अवधारणार्थ तु शब्द न युत नैव युत तु शब्द आत्मन वस्तुतः अविद्या तज आयोगे दृष्टान्त महा उसराधिपत यथा उसरादेर उदकादि आरोप विशेष्य आरोप जल दिखता है तो भी वस्तुतः न उदकादि संबंध योग तथा आत्मनपि वस्तुतः न अविद्यादि संगति अस्थूलादि श्रुत्या निर्विकार निर्णयात अस्थूल मननों के द्वारा आद्य समुचय फलम सूत्रयता न देहद्वय उच्छित्र इत्युक्तम। आद्य समुचय फल कहते हुए ये देहद्वय का उच्छेद स्थूल सूक्ष्म शरीर का उच्छेद का वो नहीं है। यह तो सूत्रांतम पदम आप्त सेव ज्ञान द्वारा मुक्तिरिति, हिरण्यगर्भ उपासना करके हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त कर लेगा, अलग सब पद में रह करके भोग कर लेगा हिरण्य सूत्रांत पद को प्राप्त करने के बाद ज्ञान के द्वारा मुक्तिरिति तदुषय थी हिरण्यगर्भे थी। हिरण्यगर्भद्वार मुक्तिरित्यपि यद्वच तस्यापि दूषणं ज्ञेयं यथोक्त न्यायवर्त्मना। जैसे पहले काम कर्म आदि के नाश के द्वारा मुक्ति कहा था गौणों के द्वारा था, ऐसे जिस निराकरण निराकरण हुआ हिरण्य गर्भ द्वारे एवं मुक्ति इत्यपि यद भज तस्यापि यथोत न्याय वर्तमाना दूषणम ज्ञेय। हिरण्य गर्भ प्राप्ति होकर के मुक्ति जो कहे वो भी दूषित है। तद योग्य देवानाम प्रतिबुद्धि युक्तम अभिव्यता ज्ञान से मुक्ति है, इसे उपासना मात्र से मुक्ति नहीं। हिरण्य गर्भ आदि प्राप्त होने पर भी ज्ञान के बिना मुक्ति ठीक नहीं। यो देवानाम प्रत्यबुद्धत्व में क्या उसका विशेषण, जिसको ज्ञान हुआ वो मुक्त हुआ, तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं उसके लिए प्रमाण सिद्धांतम सूत्रांतम हिरण्य गर्भांत से हिरण्य गर्भांत पद अलग स्वर्ग आदि को प्राप्त करेगा अंत में हिरण्य गर्भ हो जाएगा फिर मुक्त हो जाएगा, सब भोग कर लिया और आगे कर्म नहीं रहेगा फिर मुक्त हो जाएगा, ये जो उनके कथन ये हिरण्य गर्भ द्वारे में मुक्ति थी। आ सूत्राद आत् से कृमे सर्वस्य ब्रह्मणा सह आत्मरूपा संगति अच्छा हिरण्य गर्भ एक सटी का अर्थ नहीं है। अच्छा एकसठी हो गया 62 में संबंधादा उक्तमपि न्याय मार्गम स्मारयति। संबंध ग्रंथ में पहले कहा था फिर भी स्मरण दिलाते हैं, न्याय मार्ग को दिखाते हैं कि ज्ञान के बिना हिरण्यगर्भवद्यस्मात् क्रिम्यादेरपि संगतिः ब्रह्मात्मलक्षणा साध्वी तेनेयं कल्पना कृता। क्रिम्यादेरपि ब्रह्मात्मलक्षणा संबंध संगति हिरण्यगर्भवत्, हिरण्यगर्भ का ब्रह्म के साथ जैसे ब्रह्मात्म संबंध एक है, ब्रह्म रूप है, कृमि कीट आदि भी ब्रह्मा के साथ संबंध ब्रह्मात्म रूप है, सब ब्रह्म स्वरूप है, तो हिरण्यगर्भ को प्राप्त होने पर ब्रह्म हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्यों? कृमि में दोनों आता है, रिकार रहता है, रिकार तो बना है कहीं कहीं, यहाँ बना है नहीं शायद। हाँ कृमि में रिकार बनाया है, इसे पाठ है क्या? देखो एक बार देखा किस भाष्य में बना हुआ है रिकार, किंतु इसे पाठ मिलता है शायद, ऐसे कहीं हुए रोबाला भी है। रेप रेप कौन से तो हाँ हाँ इसे पाठ मिलता है कहीं भाष्य आदि में, कहीं कहीं री बनाया है, और किंतु कहीं एक बार देखा था तो ऐसा भी कहीं पाठ हो है करके, रेप वाला भी है पाठ है, रिकार वाला तो है, रेप वाला भी पाठ मूल कहीं है कोसे में। हाँ रिकार वाला तो प्रसिद्ध है, हाँ रेप वाला भी है, पहले री बनाए थे इसे, किंतु कभी कभी देखे ढूंढने पर मिला र वाला भी है इस, हाँ क्रम से क्रमी बन जाएगा। हाँ क्रम में र है रेप है, क्रम से ही हो जाएगा, तो क्रमी क्रम से फिर एक चाहिए कृमि होने के लिए उना ऐसा है पाठ। रिकार वाला प्रसिद्ध है ऐसा भी है, मुक्ति है ब्रह्मात्म लक्षण, इसलिए यम कल्पना असाध्वी, जो हिरण्य गर्भ प्राप्त होने पर मुक्त हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मात्मा एक है, ये तो सबके साथ समान है। आ सूत्रा आच क्रिमे है सर्वस्य ब्रह्मणा सह आत्मरूपा संगति है, हिरण्य गर्भ से लेकर कृमि तो सब ब्रह्म के साथ आत्मरूप सब संगति, सबके आत्मस्वरूप है, तत्वादि श्रुति सिद्ध, तत्वादि श्रुति से सिद्ध है, सब आत्मस्वरूप है। अतः सूत्रवत जीवांतर से आप ही ज्ञानात् मुक्ते है, हिरण्य गर्भ हो अन्य जीवों के ज्ञान से मुक्ति, सूत्रीभूत से वह साहित्युता हिरण्य गर्भ उनसे मुख्य हो जाएगा अपने आप ज्ञान की बिना ऐसा नहीं, ज्ञान उनसे, इसलिए असाध्वी तीछे तो लक्षणा असाध्वी, नहीं तो लक्षणा साध्वी से पदचय निकल जाएगा असाध्वी। हे किंच ब्रह्मादि स्तंभांत जीवराशे बद्धता स्वाज्ञानाधीन श्रुति स्मृति स्वानुभव सिद्धा तस्माद् बंधमोक्ष ऐकाधिकरण्याद अन्यत्रापि सूत्रान् मुक्ति सिद्धिरित्या। मुक्ति तो सर्वत्र सिद्ध है, ब्रह्मादि स्तंभांत जीवराशे है, ब्रह्म से लेकर तृण तक जीव समूह जितने सब बद्ध है, किसी के कारण स्वाज्ञान अधीन अपने अज्ञान से बद्धता श्रुति स्मृति स्वानुभव सिद्धा, श्रुति स्मृति अनुभव सिद्ध अज्ञान से बंधन, तस्मात बंध मोक्ष और एकाधिकरण याद, बद्ध कौन है, कौन जीव ब्रह्मा से कहते हैं सब बद्ध है तो मुक्ता भी कौन होगा, हाँ, इसलिए बद्धवन से बंध मोक्ष ऐकाधिकरण्याद अन्यत्रापि सूत्रान मुक्ति सिद्धि सूत्राद अन्यत्रापि हिरण्यगर्भ के अपेक्षा अन्यसु अपि जीवेशु हिरण्यगर्भ जैसे मुक्ति सिद्ध है अन्य से भी जीव मुक्ति सिद्ध है बद्ध है तो मुक्ति होगी मुक्ति सिद्धि मुक्ति की सिद्धि होगी हिरण्यगर्भ संसारिता संसारिता विशिष्ट मोक्षादर्वाक्षु भूमिषु ब्रह्मा विसर्जो धर्म इत्यादि वचनान मनो ईश्व क्या दे ब्रह्मा विश्वसुजो धर्म उत्तमा सात्विक है हाँ ये बृहदारण्यक एक सौ ब्रह्मा विश्वसुज धर्म महान अव्यक्तम एव च उत्तमा सात्विक गतिर मनुष्य हाँ ये बृहदारण्यक उपनिषद में एक सात न पृष्ठ में है एक सात न एक सौ उन्नासी हाँ महान अव्यक्त अव्यक्त में बचा आगे बृहदारण्यक पृष्ठ अच्छा ये पुस्तक नहीं है हाँ भाष्य वाला है ये सब नहीं बृहदारण्य में एक साथ न पुष्टा में न हाँ ये तो इसी में नहीं ये दी हाँ वो तो प्रथम खंड में आएगा ना किंतु प्रथम खंड कहाँ पुस्तक है वो तो भाष्य में तो है किंतु पुष्ट दिया है एक साथ में पुष्ट है महाभारत का है ये श्लोक है द्वादश बारह पंचासी ऐसे हाँ ये बृहदारण्यक का उसे मिला कहाँ बृहदारण्यक उपनिषद का नंबर क्या है कितने उपनिषद संख्या एक चार छः एक चार छः इसमें आएगा तो देखो इसमें अच्छा इसमें कहाँ मिलेगा भाष्य में मिलेगा नहीं हाँ भाष्य में तो इसमें कहाँ मिलेगा ये तो बात ही गई भाष्य में अच्छा हाँ हाँ ठीक तो ये इसको लेकर क्या क्या है अभी कौन सा श्लोक चल रहा है संसारिता तिरसठ मानव वचनम प्रागेव प्रतिनियतार्थम निश्चित है मनु के वचन है संसारिता अभिशिष्ट एवं मोक्षाधर और मोक्षादर्वाक्ष भूमिषु संसारिता अभिशिष्टा समान है संसारी सब है मोक्ष के पर अर्वाक्ष संसारिता अभिशिष्टा है वह समान साधारण ये किससे सिद्ध है ब्रह्मा विसर्जो धर्म महान अव्यक्तम एव च आगे उत्तम सात्विक में सम गतिरह मनुष्य ये वचन से ये तो गति है ब्रह्मा विसर्जो धर्म इत्यादि जितने सब है संसारी है संसार गति को प्राप्त करने वाले मुक्त पारमार्थिक मुक्ति सब में बाकी संसारिता सब में बराबर है मानो संबंधात आरभ्य तत्र तत्र प्रसक्त न्यायन सूत्रांतम पदम आप्तस्यैव मुक्तिरिति अपास्तम संबंधात ग्रंथ में विभिन्न विभिन्न स्थान में कहा प्रसक्त न्यायन अलग अलग सोने का दिखा करके सूत्रांतरम पदम आप्त से हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त होने के बाद ही मुक्ति होगी, ये निराकरण निराकरण हुआ। यत् विद्यांच इत्यादि मंत्र से समुचय द्वय बोधित्वाद, विद्यांच अविद्यांच समुचय बोध कहे तो अविद्यामृत्यु तृत्या विद्यामृतम सुनते। तो ये जो बताया तत्फल सिद्धि रीति मुक्ति रूप फल सिद्ध हो जाएगा, सूत्र प्राप्ति कैवल्य दोनों फल हो जाएगा, तदपि नैत्या विद्यांचेति विद्यांचेत्यादि मंत्रोपि न समुच्चय बोधकः परस्पर विरोधित्वान् न सहावस्थितिस्तयोः। विद्यांच अविद्यांच मंत्रों भी समुचय बोधक न परस्पर विरोधित्वाद तय न सहावस्थिति, ज्ञान कर्म सहावस्था नहीं है, ज्ञान कर्म न समुचय असंभवाद, ये तो परस्पर विरोधी।